Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Вястун тройчы абышоў Абдэру, склікаў бістонаў на чарговую гонку з удзелам царскіх жарабцоў. Гараджане добра ведалі, што ўяўляе сабой гэтая гонка. І пад вечар, і падром, які знаходзіўся поруч з палацам Дыямеда, быў поўны. Бістоны жылі абы-як, галадавалі. Затое карысталіся выпадкам пацешыцца крывавай забаўкай. Усе з нецярплівасцю чакалі на гонку, у фінале якой чацвераногія ўдзельнікі звычайна зжыралі дзвюногіх. Усе падняліся, вітаючы Дыямеда, які заняў сваё месца ў царскай ложы. Манарх зрабіў літасцівы знак рукой, яго падданыя зараўліў некалькі тысяч глотак у захапленні. Усе погляды былі накіраваныя ўніз на стадыён, аддзелены ад гледачоў каменным мурам. Ён быў такі высокі, каб ні конь, ні чалавек нават не спрабавалі пераскочыць праз яго. Гонкі адбываліся такім чынам на дне вялізнага каменнага кубка. На дно гэтага кубка – і кінулі Геракла, па-ранейшаму закаванага ў ланцугі. Гледачы, хто з жахам, а хто з захапленнем, глядзелі на гэтага магутнага волата, які быў такі непадобны да нізкарослых жыхароў Фракіі. Асабліва спадабаўся Геракл жанчынам, якім, як і рабам, дазвалялася прысутнічаць на гонках. Але ніхто не адважваўся выказаць гэтае захапленне, бо ўсім было вядома, што найпрыгажэйшыя і наймацнейшыя людзі – гэта, безумоўна, бістоны. Па з'яўленні Геракла цар узняўся, падаў голас і звярнуўся да гледачоў, якія спехам усхапіліся са сваіх месцаў. «Народ Фракіі!» – выгукнуў ён. Перад вамі дзяржаўны злачынца, які здзейсніў некалькі ўчынкаў, кожны з якіх варты смяротнай кары. Першае яго злачынства ўжо ў тым, што ён, чужынец, спаганіў нашую свяшчэнную зямлю, прыехаўшы ў нашую краіну, у якую яго ніхто не запрашаў. Хваля абурэння пракацілася па іпадроме. «Бо што кажа першы закон Фракіі?» – спытаўся цар. «Фракія для фракійцаў! Фракія для фракійцаў!» – з гатоўнасцю адказаў натоўп. «Хто самы дасканалы, абраны багамі, варты сусветнага панавання народ?» – працягваў пытацца цар. «Бістоны! Бістоны!» – скандыраваў народ. «Хто з цягам часу захопіць сусвет? Каго абвесцяць царом сусвету? Дыямеда! Дыямеда! Якая кара павінна напаткаць чужынца, які падплыў да берагоў Фракіі бліжэй чымсьці на 20 стадый? Пагатоў апаганіў яе святую зямлю сваімі нагамі!» Грымеў на іпадроме голас Дыямеда, і ён нават узняўся на дыбачкі, каб здавацца вышэйшым. «Смерць! Смерць! Але я яшчэ не ўсё сказаў, суграмадзяне! Чужынец паквапіўся на святая святых. Ён збіраўся звесці коней, падораных фракійцам самім Арэсам, маім боскім бацькам. Ён блюзнерыў, лаяў Дыяніса і Семелу. Ён голас цара патануў у аглушальным крыку. Мужчыны галёкалі, жанчыны скавыталі, дзеці вішчэлі: «Смерць, смерць, смерць!» Неслася над стадыёнам. «Ты чуў, чужынец?» Звярнуўся да Геракла Дыямет, калі голас крыху стих. «Свабодны народ Фракіі засудзіў цябе. Так хоча народ, значыць, так хочуць богі». Замест адказу Геракл толькі пагардліва усміхнуўся. Ён не мог прызнаць народам гэты азвярэлы натоўп, што прагнуў крывавай расправы. «Затрыманыя яшчэ два тузіны злачынцаў, якія чакаюць на сваю кару», казаў цар да натоўпу. «Але гэтага канакрада з прычыны цяжкасці здзейсненых ім злачынстваў мы пакараем першым. Выканаўцамі прысуду будуць, як звычайна, нашыя цудоўныя коні». На знак цара да Геракла падбег каваль з прыладамі і хутка раскаваў яго. Волат узняўся, расправіў здранцвелыя рукі і ногі. «У цябе ёсць магчымасць уратавацца, чужынец!» выгукнуў Дыямет. «Мы, самы справядлівы народ у свеце, заўжды пакідаем злачынцам такі шанс. Ты можаш уратавацца, калі будзеш жвавей за нашых коней. Загоніш іх, і ты уратаваны!» Дыямет усміхнуўся, трыбуны адказалі гучным рогатам. Адамкнулася каменная брама, выпустила чатырох коней і з грукатам замкнулася зноў. Коні насамрэч былі незвычайнымі, лепш сказаць, пачварнымі, сіне-чорнага колеру, з магутнымі нагамі, масіўнымі капытамі, а галоўнае – вострымі ікламі, якія тырчалі з пашчаў, як у шаблізубых тыграў. «Не аўсом яны харчуюцца», – падумаў Геракл. І міжволі адступіў на некалькі крокаў, гатовы супраціўляцца да апошняга. Праўда, у яго было мала шанцаў ацалець пад ударамі гэтых капытоў, тым больш іклаў. Ён чакаў, што коні адразу накінуцца на яго і пачнуць таптаць нагамі, але жывёлы, відавочна, былі выдрэсіраваныя для даўгой забаўлянкі. Яны падыходзілі да Геракла няспешна, усе чацвёра адным шэрагам штурхалі яго да сцяны. Урэшце рэшт ён зразумеў, што коні прымушаюць яго рухацца па бегавой дарожцы, не пакідаюць другой магчымасці. І калі Геракл міжвольна падпарадкаваўся іх дакладным згодным рухам і пайшоў па дарожцы, коні па-ранейшаму няспешна рушылі за ім. Яны памалу паскаралі хаду, перайшлі на рысь, і Геракл быў вымушаны пабегчы. Так пачалася гэта дзіўная гонка, вынік якой ні ў кога не выклікаў сумневу. Коні павялічвалі хуткасць, Геракл бег хутчэй, каб не патрапіць пад капыты. На трыбунах рабілі стаўкі, ішлі ў заклад, як спрадвеку рабілі на конных спаборніцтвах. Спрачаліся не пра вынік гонкі, ён быў зразумелы. Звычайна бягун не вытрымліваў тэмпу, стамляўся, спатыкаўся і валіўся. Конскія капыты дабівалі яго, і пачыналася пачварная крывавая вячэра. Гледачы спрачаліся пра колькасць кругоў, якія здолее вытрымаць бядак. На 20-м вітку Геракл упершыню адчуў набліжэнне стомы. Ён ведаў, што запас яго моцы не вычарпаны. У яго быў досвід спаборніцтва з кірнейскай ланню. Рана ці позна усведамляў ён, марафон павінен скончыцца і не на яго карысць. Занадта трывалымі і шпаркімі былі коні Арэса, іх цягліцы былі цвярдзейшыя ад сталі. Херон раіў у такі момант варушыць мазгамі у пошуках выйсця. Геракл кінуў вокам на сцены. Гладкія, высокія, караскацца па іх немагчыма, ды і коні не дадуць. А калі? Ён прыгадаў адно напаўзабытае практыкаванне, якому Херон навучыў яго ў гарах на амаль вертыкальных схілах. Калі як след разагнацца, калі добра разбегчыся, моцы ўжо не так шмат, а жарабцы да яме дабягуць усё гэтак жа роўна, крыху павялічваюць хуткасць. Яшчэ адзін круг і... Галоўнае, як след разлічыць. Важна, каб гэта атрымалася насупраць ложы Дыямеда. Гледачы былі ўражаны трываласцю Геракла. Гонкі нечакана зацягнуліся. Сёй той, хто не верыў у здольнасці чужынца, ўжо страціў вялікія грошы і дзёр на галаве валасы. Астатнія бы прычараваныя сачылі за бегам. Геракл нечакана дадаў хуткасці. Павярнуў з бегавой дарожкі і... Усім падалося, што ён вось-вось сутыкнецца з каменнай сцяной і разаб'е сабе галаву. Але Геракл разагнаўся і ўзляцеў па вертыкальнай сцяне, як... Ах, даруйце за грубае параўнанне, але гэткі ж нумар можна прарабіць звычайныя мышці пацук, што з разгону ўзлятае па сцяне каменнага склепа да самой столі. Вучыся бегаць, як мыш, казаў свайму гадаванцу мудры кентаур Херон. Геракл не проста ўзлетеў. Ён апынуўся ў царскай ложы і ўбачыў круглыя, вырачаныя, поўныя жаху вочы Дыямеда. Цяпер у Геракла не было ніякай літасці да тырана. Ён выхапіў цара з ложы, як куранё з гнязда, і пхнуў долу пад конскія капыты. Узбуджаныя коні імгненна растапталі цела свайго былога гаспадара. Прагучаў агідны хрумст і не менш агіднае чмяканне. Конскія мызы былі ўсе ў крыві. Трыбуны вохнулі, усе ўзняліся, нікому і ў голаў не прыйшло кінуцца на дапамогу ўладару. Усе моўчкі і бяздумна назіралі за крывавым відовішчам. Геракл сеў у царскай ложы. Смяротная стома вымусіла яго зрабіць гэта. Ён дазволіў адпачнуць цягліцам, але не мозгу. Што ж далей, пытаўся ён сам сябе. Што, калі бестоны пажадаюць адпомсціць за смерць уладара, якога яны так любяць? Што, калі яны ўсе разам на яго накінуцца? Яны ад яго мокрае месца пакінуць. Не будзе нават чым коням пажывіцца. Раптоўна прагучалі грымоты. Падчас бегу ніхто не звярнуў увагі на надвор'е, а яно сапсавалася. Грукат гучаў з чорнай хмары, бліснула маланка, гледачы завішчэлі ад жаху і паваліліся на калені. «Што гэта з імі?» – трывожна падумаў Геракл. «Яны што, заўжды так рыхтуюцца да нападу?» Раптоўна у суседняй ложы узняўся сіва-валосы стары у белым хітоні. Ён працягнуў над натоўпам руку і пачаў гаварыць. Ён гаварыў, гаварыў, натоўп зачаравана слухаў. Геракл прыгадаў, што старога яму учора прадставілі як галоўнага святара Фракіі. Ён нечым спадабаўся герою, але што ён зараз вытлумачвае сваім вернікам? Пэўна даказвае, што багі гневаюцца, заклікае адпомсціць за смерць цара. Зараз яны даслухаюць прамову жраца, завыюць і ўсе разам накінуцца на Геракла. Геракл заплюшчыў вочы. Стары змоўк, прагучаў пранізлівы крык народа. А калі Геракл расплюшчыў вочы, дык убачыў, што людзі сабраліся вакол ягонай ложы, паваліліся на калені і пра нешта просяць яго. «Чаго ж вы хочаце?» – разгублена запытаўся Геракл. ажывіць вам цара, але ж я гэтага не ўмею. Вось калі б са мной быў пляменнік і Ялай, медыцына часам творыць цуды. Тлумач распавёў Гераклу, што адбылося. Галоўны святар, які таемна не любіў цара дэспата, вытлумачыў падзеі, як гнеў багоў, абураных бессэнсоўнай жорсткасцю Дыямеды. Бістоны, якія самі моцна стаміліся ад дэспатыі, ахвотна паверылі святару і цяпер паваліліся на калені і прасілі Геракла стаць спадкаемцам Дыямеда, паколькі да яго, як высветлілася, прыхільныя багі. «Ой, не! Не, хлопцы, просто адказаў Геракл. Я сам чалавек паднявольны. Хай ваш мудры вярхоўны жрэц выбера новага цара між вашых землякоў, але адну параду я вам дам. Не бойцеся чужынцаў. Урэшце рэшт, гандаль вялікая справа. Ведаеце, з якім грузам прыехалі да вас купцы? З фінікамі? Вы такога зроду не каштавалі. Вы б і не ведалі, што такое фінікі, каб не гандаль. А 4 людажэраў я забяру з сабой. Мне ж таксама патрэбны нейкі прыз, як удзельніку гонкі. Праўда?» «Яны не даедуць да Тырынфу», – задуменна казаў Хасіс, гледзячы на коней, прыкручаных ланцугамі да мачтаў. «У іх бакі апалі ад голаду, аўса не жаруць, сена не жаруць, чалавечна іх карміць ці што? У мяне ёсць адзін гультаяваты тлусты матрос. Можа, падкінуць ім?» «Чакай», – сказаў Геракл, – «а паспрабуй прапанаваць ім фінікі. Бістонам яны прыйшліся да смаку. Можа, і бістонскім конікам спадабаюцца, га?» Згаладнелыя коні накінуліся на фінікі з такім імпэтам, з якім яны не чмякалі нават цара Дыямеда. Яны глыталі смакоцце разам з косткамі. «І тры мяхі зжэрлі!» – скардзіўся Хасіс на наступны дзень. «Пад канец плавання трумы будуць пустыя. А табе б хацелася, каб жывёлы харчаваліся тваімі матросамі?» «Не, але аднаго тлустага гультая варта было б скарміць коньмі». «Скуль у табе такая крыважэрнасць?» – раз'юшыўся Геракль. «Вось вазьму цябе самога скармлю коньмі, ёсць за што. Памятаеш, як ты нецвярозы выклаў пра ўсё пра мяне гэтаму конскаму тату?» Хасіс вінавата ўгнуў галаву і больш не наракаў на лёс. Хоць галодныя коні сапраўды знішчылі зрэшту грузу, затое ад расліннай ежы ў іх павыпадалі іклы і выраслі звычайныя конскія зубы. Вось што значыць рацыянальнае харчаванне. «Цар, я здабыў для цябе коней Дыямеда, 4 чакаюць унізі». «Гэтыя людажэры!» – жахнуўся Еўрысфей. «Тут! Ты наогул з глузду з'ехаў, Геракл, навошта ты цягнуў іх сюды? Яны ж мне ўсіх падданых зжаруць». «Але ж ты сам пасылаў мяне». «Так, але я спадзяваўся... Зрэшты, не мае значэння, на што я спадзяваўся. Дарэмна спадзяваўся. Адным словам, забірай гэтых канібалаў і вядзі ў лясы Аркады, і хай іх там раздзяруць дзікія звяры. Зашмучоны Геракл вывеў 4 коней за горад. Яму шкада было прыгожых жывёлаў, якія, дзякуючы правільнай дыеце, з людажэраў ператварыліся ў вегетарыянцаў. Ля гарадской брамы ён спаткаў Хасіса. «Куды ты вядзеш гэтых прыгажыноў, Геракл?» Цар загадаў выпусціць іх у лясы Аркады, каб іх разадралі горныя львы. «І, ты што, блёкату аб'еўся, Геракл? Забіць такіх пародзістых, такіх бяскрыўдных жывёлаў, аддай іх мне. Я буду іх да самай смерці фінікамі карміць». «Табе? А за якія заслугі?» «А за праезд, Геракл, у Абдэру і назад? Забыўся? Ты так і не заплаціў мне за праезд». Геракл засмяяўся. «А, хітры фінікіец. Ты на ўсё знойдзеш адказ. Добра, забірай усіх 4. Лепш ужо аддаць іх табе, чымсьці на спажыву горным і львам». Праз дзень Геракл далажыў Еўрысфею. «Загад выкананы, цар. Коней разадралі драпежнікі, можна сказаць, у мяне на вачах. Так што цару няма пра што турбавацца». «Ой!» – з палёгкаю ўздыхнуў Еўрысфей. «Ты верны служка, Геракл. На гэты раз ты здзейсніў сапраўдны подзвіг». «Дзіўна!» – думаў Геракл па выхадзе з тронныя залы. «Пахваліў! І за што? За справу, якая не мае ніякага сэнсу. 4 цудоўныя коні дастануцца гэтаму хітруну Хасісу, які дзеля іх пальцам не варухнуў. Геракл, як заўжды, застаецца ні з чым. А які сэнс наогул здзяйсняць подзвігі? І на чым, уласна кажучы, трымаецца свет? Можа, на глупстве?» Іпаліта, царыца амазонак. 9 подзвіг Геракла. Еўрысфею, цару залатаноснай Аргаліды, балела галава. Левае палушар'е мозгу як быццам налілося расплаўленым свінцом. З якой прычыны? Большая дачка Еўрысфея, яна ж спадкаемніца вялізнага багацця і царскага пасаду Адмета, якой павінна было вось-вось споўніцца 14 гадоў, патрабавала падарунка на дзень народзінаў. Цар прапанаваў ёй залатыя слідкі, рабыняў, шыкоўныя сукенкі, каштоўныя камяні. Адмета адно носам круціла. Яна села ля царскага пасаду і на працягу 2 кліпсірдаў часу вытлумачала цару свае погляды на жыццё, ад якіх у беднага Еўрысфея валасы паўставалі дыбам. «Я лічу, што жанчына павінна займаць у грамадстве месца нароўна з мужчынамі», абвясціла яна. «А магчыма і вышэйшае. Мы ж больш міралюбівыя, памяркоўныя, асцярожныя, чымсьці мужчыны. Апрача таго, гэта пачварная несправядлівасць, што нас не пускаюць глядзець алімпійскія гульні». «Паслухай, дачушка, але ж там жанчыне знаходзіцца непрыстойна. Яны ж, ну, я маю на ўвазе спартоўцаў, бегаюць і барукаюцца аголенымі, гэта значыць зусім без усяго». «Але ж ты, тата, таксама любіш глядзець на танцаўшчыц, якія выступаюць без усяго?» Ад гэтай заявы у Еўрысфея сківіца адвісла. Ён не ведаў, што адказаць. Адмета працягвала. «Я чула, што ў далёкім мінулым жанчыны кіравалі светам. Я веру, што ў будучыні яны таксама будуць панаваць над мужчынамі». «Да якая мне да ўсяго гэтага справа?» – абурыўся Еўрысфей. «Хай сабе кіруюць. Кажы адразу, чаго табе трэба. У далёкіх краінах за Эўксінскім понтам ёсць краіна, дзе жывуць адны жанчыны. Яны самі сабе гаспадыні, а калі хтосьці пагражае іх незалежнасці, яны адказваюць моцай зброі. А, у імя Зеўса, якая мне да гэтага справа, прастагнаў Эўрысвей. Кажы, чаго ты хочаш. Іх ніхто не можа перамагчы ў бойцы. Зброя яны валодаюць лепш за мужчын, умеюць скакаць на конях, а ў іх царыцы, якую завуць Іпаліта, ёсць невялікі талісман. Скураны пас, які падараваў ёй бог вайны Арэс. Яна непераможная, пакуль валодае гэтым пасам. Я хачу такі ж на дзень народзінаў. Не хачу, каб мужчыны загадвалі мне. Хачу заўжды быць пераможцай. Эўрысфей вырачыў вочы. Пас Арэса, адкуль жа я яго табе вазьму? А дзе хочаш? Дачка я табе ці не дачка? А калі не здабудзеш, я буду раўсці, раўсці, раўсці, пакуль не зальюся слязьмі і не памру. Вось проста зараз і пачну. Яна насамрэч зараўла ў тры ручаіны. Эўрысфей вытрымаў гэтае катаванне толькі палову кліпсідры, потым загарлаў: «Геракл, Геракл, паклічце мне Геракла!» З'явіўся Геракл, Эўрысфей звярнуўся да яго без былой пагарды, амаль лісліва, бо гэтым разам ён быў зацікаўлены не ў пагібелі Геракла, а ў поспеху кампаніі. «Геракл, трэба здабыць пас Іпаліты царыцы амазонак. Мяркую, гэта будзе не цяжка, а ўрэшце рэшт яны жанчыны, іх можна ўгаварыць, а калі не атрымаецца адабраць пас сілаю. Праўда, жывуць яны далекавата, але ты ўжо прызвычаіўся да далёкіх вандровак. А апрача таго, табе ўжо зусім крыху засталося, каб атрымаць свабоду. Яшчэ нейкія 3-4 подзвігі». Геракл нашатырыўся. «Цар! Што гэта за дрыгі? То ты прымушаеш мяне прыбіраць гной, то робіш з мяне канакрада, а цяпер хочаш, каб я ваяваў з жанчынамі? Мяне ж засмяюць на Алімпі!» Ён збіраўся павярнуцца і пайсці ў раздражненні. «Не сыходь, не сыходь, Геракл!» – у адчаі закрычаў Эўрысфей. «Будь пэўны, гэтая прыгода будзе небяспечней за ўсе папярэднія разам узятыя. Амазонкі, гэтыя паганыя бабы, страшнейшыя за самых неўтаймаваных варвараў!» Геракл спыніўся. «Во яно як», – сказаў ён. «Ну, тады і іншая справа». «Вазьмі некалькі караблёў», – працягваў Эўрысфей. «Нагрузі іх золатам, каштоўнасцямі. Ну, можа, каго-небудзь з гэтых цётак удасца падкупіць? Жанчыны ж захапляюцца усялякімі упрыгожваннямі, бразготкамі, фінтыфлюшкамі. Вазьмі з сабой і Ялая. О, гэты грамацей можа параіць што-небудзь карыснае. Вазьмі найлепшых ваяроў, адным словам, ні ў чым сябе не абмяжоўвай». «Ай, колькі клопатаў, колькі выдаткаў праз выбрык дзеўкі», – бурчаў Геракл, пайшоўшы ад Эўрысфея. «Змагацца з жанчынамі? І за што? За мізэрны шматок скуры». Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.